Sebastian Zawadzki z płyty Luminescence z 2014 roku. I zbliżamy się do takiego momentu naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, kiedy jak co tydzień wybieramy się na koncert. Jest 25 stycznia 2004 roku. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Wojciech Majewski i jego zespół na koncercie w Trójce, na koncercie promującym płytę Zamyślenie. Dziś taka muzyka towarzyszyć nam będzie w Trójce do czwartej. Thank you. Dziękujemy bardzo. Zagraliśmy kilka utworów z naszej nowej płyty. Pierwszy utwór to było Zamyślenie. Moja kompozycja połączona z kompozycją komedy Niekochana. Potem mój tryptyk Pożegnanie. Dwa połączone utwory Nie pomogły spacery Marka Grechuty i Rozmowa, moja ballada. Teraz chcieliśmy zagrać utwór szczególny, ponieważ 3 lata temu, kiedy grałem promocję swojej pierwszej płyty w tej sali, pamiętam jak szczerze i ze wzruszeniem po koncercie gratulował mi Czesław Niemen. I 1,5 roku później zaprosił mnie, abym zrobił muzyczną oprawę do wywiadu panelu Trójki, który miał miejsce właśnie w tej sali. I zagraliśmy z Tomaszem Szukalskim w duecie jedną z jego piosenek, myślę jedną z piękniejszych w ogóle polskich piosenek. I chcieliśmy ją teraz zadedykować pamięci tego wspaniałego artysty i bardzo życzliwego dla mnie człowieka. Thank you. kwintet Wojciecha Majewskiego na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 25 stycznia 2004 roku. I tak brzmi nam dzisiejsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos Grzegorz Zambrowski, a ja już się Państwu kłaniam. Życzę dobrych świąt. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Dziękujemy bardzo. Tym razem już w kwartecie zagramy utwór, który będzie niejako powrotem do korzeni jazzu, bo elementy różnych estetyk mogły się przewijać. No więc teraz utwór o charakterze bluesowym, aczkolwiek nie jest to stricte blues, ale nastrojem nawiązuje do tej formy. Koncert kwintetu Wojciecha Majewskiego zapowiadał Tomasz Tłuczkiewicz, a audycję przygotował i poprowadził Mariusz Owczarek. Dziękujemy. Poglądam na trójkowy zegar, tam wielkimi krokami zbliża się godzina czwarta. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy Państwa i zapraszamy na ten trochę specjalny dzisiejszy mikrokosmos. Zastanawiałem się co roku o tej porze mniej więcej, a dokładnie przed audycją wielkopiątkowo-wielkosobotnią, jaki rodzaj muzyki powinienem Państwu przedstawiać. Nigdy nie wiem, co powinienem wybrać. Powinienem chyba kiedyś się zapytać jakiegoś antropologa kultury, gdzie, w którym miejscu